i z technologią HDR. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 2449 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. To już ostatnie godziny kampanii wyborczej. PiS finiszuje konwencją w Stalowej Woli. Polskie władze prowadzą politykę rozwoju nastawioną na kwestie społeczne, mówi prezydent Duda. Ulicami Warszawy przeszła demonstracja przeciw agresji Turcji wobec Kurdów w Syrii. W Stalowej Woli rozpoczął się finał kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Łączymy się z Karolem Surówką. Witaj. Dzień dobry. Karol jest na miejscu. Powiedz, jak politycy partii rządzącej zabiegają o głos w ostatnich godzinach przed ciszą wyborczą. Politycy PiSu spotkali się na lokalnym stadionie piłkarskim. Na trybunach została rozwieszona biało-czerwona flaga, a na murawie stanęła scena. Na początek odśpiewany został hymn, później wyświetlono spot z wypowiedziami polityków opozycji. Wyborców przywitał prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny. Apelował o wzięcie udziału w głosowaniu. Mówił też o programie 500+ i inwestycjach z ostatnich lat na Podkarpaciu. O inwestycjach sportowych mówił tymczasem minister sportu i turystyki Witold Bańka. Wspomniał m.in. o ponad 1000 wybudowanych boisk. Kilka minut temu na scenę wyszła europosłanka PiS i była premier Beata Szydło. Przemawiać ma również w Stalowej Woli prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Politycy PiSu ostatni dzień kampanii rozpoczęli po godzinie 6:00. W trasę ruszyły wtedy tak zwane PiS-busy. Walkę o głosy partia rządząca zamierza prowadzić do ostatnich minut przed północą. O czym ze Stalowej Woli mówił Karol Surówka. Jesteśmy tu, by pokazać integralność emocjonalną, ale też polityczną Dolnego Śląska. Tu każdy głos jest ważny, każda sprawa na Dolnym Śląsku jest ważna i chcemy dobrze nasz region reprezentować, powiedział Grzegorz Schetyna w Legnicy. Szef Platformy Obywatelskiej przypomniał, że trzykrotnie był wybierany posłem ziemi legnickiej i że czuje się w dużym stopniu właśnie dlatego legniczaninem. Prowadzona w Polsce polityka jest w awangardzie europejskich tendencji i dyskusji, mówi prezydent. Na zakończenie spotkania przywódców grupy Rajolosz w Atenach Andrzej Duda mówił, że polskie władze od 4 lat prowadzą politykę rozwoju, jednocześnie nastawioną na kwestie społeczne. Politykę rozwoju, ale politykę takiego rozwoju, z której w pierwszej kolejności korzysta zwykły człowiek, przede wszystkim poprzez politykę prorodzinną. Co zaskoczyło niektórych, ta polityka przede wszystkim przełożyła się na zniwelowanie różnic, które były w społeczeństwie, na w ogromnym stopniu likwidację biedy wśród dzieci. Jesteśmy niezwykle dumni z tego osiągnięcia, ale przede wszystkim ona przełożyła się także na naszą gospodarkę, która w tej chwili rozwija się świetnie i wszyscy mamy nadzieję, że nadal tak będzie. W Atenach prezydenci 13 państw Unii Europejskiej, nie reprezentujący swoich krajów na szczytach wspólnoty, dyskutowali o nowym budżecie Unii, migracjach oraz o bezpieczeństwie Starego Kontynentu. W przyjętej deklaracji przywódcy zgodzili się, że europejska integracja i jedność są konieczne, a Europę trzeba promować jako Unię. Precz z tyranem Erdoanem, stop tureckiej okupacji, Warszawa, Rożawa, wspólna sprawa. Pod takimi hasłami wieczorem przeszła ulicami Warszawy demonstracja przeciw agresji Turcji wobec Kurdów w Syrii. Protest, w którym wzięli udział Polacy i mieszkający w Polsce Kurdowie, rozpoczął się przed ambasadą Turcji, następnie przeniósł się przed siedzibę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a później przed ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Brytyjskie media informują o nagłej poprawie nastroju rokowań brexitowych. To efekt wczorajszego spotkania Boris Johnson i Leo Varadkar. Wspólne oświadczenie premierów zaskoczyło obserwatorów pozytywnym tonem, a według dzienników Times i Financial Times Londyn wykazał wolę pójścia na ustępstwa. Minister do spraw Brexitu Stephen Barclay przybył do Brukseli na rozmowy z negocjatorem unijnym Michelem Barnierem. Jeszcze niedawno Unia mówiła, że na tak wysokim poziomie nie można na razie negocjować. Wiele zmieniło jednak wczorajsze spotkanie pomiędzy premierami Zjednoczonego Królestwa i Irlandii. Bardzo obiecujące. Teraz jestem przekonany, że obie strony chcą porozumienia. Widzę ścieżkę ku niemu w ciągu nadchodzących tygodni. Deklarował premier Varadkar, to zupełnie inny ton niż ten, który dominował w ciągu ostatniego tygodnia. Według informacji Financial Times i Timesa brytyjski rząd zrobił jakiś krok w tył. Jakiś, bo dokładnej treści kompromisu nie znamy. Pytanie, czy ewentualne ustępstwa będą do zaakceptowania dla posłów. Podkreślmy też, zostało bardzo mało czasu. Do Brexitu 20 dni, ale tylko 8 do wygaśnięcia terminu ultimatum, jaki parlament postawił premierowi. Albo umowa plus akceptacja posłów, albo prośba o przełożenie Brexitu. Mimo to rząd cały czas powtarza, wychodzimy z końcem tego miesiąca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutra do rana na północy Pomorza i północnym zachodzie zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Alerty wydano również dla południa Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Jutro cieplej niż dziś, do 22 stopni na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na północy Małopolski. Deszcz prognozowany jest tylko na północy. Trójka. Program trzeci. Fajny jest. Goodbye. Dobry wieczór Państwu. Wojtek Mazowiecki, kłaniam się nisko. Audycja Jazz Fajny Jest, a więc dźwięki prosto z winylowej płyty. Tu i teraz. No właśnie, co to dla nas tak pięknie dzisiaj zagrało na sam początek? Z albumu Sunny Side Up, prosto z Melbourne, z Australii. Deference, utwór Pickup i Galaxy, połączone razem. Powiem tak, płyta dokumentuje scenę Melbourne. Po sukcesach takich grup jak Hiatus Coyote, no właśnie, myśmy chyba nie słyszeli tej grupy w audycji Jazz Fajny Jest. No, muszę to szybko naprawić, bo to rzeczywiście bardzo interesująca muzyka i jej interesujący kolektyw. No to po nich. Teraz mamy całą falę ludzi, którzy interesują się nowymi, ciekawymi dźwiękami. To nowe pokolenie młodych, niezależnych muzyków. W dzielnicach i prowizorycznych salach i studiach domowych, w garażach i przydomowych szopach na przedmieściach Melbourne, obdarzonych zuchwałym ruchem i duchem. Zrób to sam, czerpiąc z jazzu, kultury klubowej, odcisnęli piękne piętro, nagrywając tą płytę na taśmę. Razem z tym pięknym australijskim blaskiem słońca, który mam nadzieję, że jest wyczuwalny. Jeśli tak, proszę, piszcie, jak zwykle wystartowaliśmy już na Instagramie i na oficjalnym kanale facebookowym Wojtek Mazolewski. Serdecznie zapraszam do przywitania, do rozmowy i do komentarzy. Płyta, której wysłuchaliśmy przed chwilą, pochodzi z wytwórni Bronzewood. Posiada piękną okładkę, to dwupłytowy winylowy album, a więc cztery strony z pięknymi rysunkami na przodzie, w środku i z tyłu, przedstawiającymi słońce, góry, piękny ocean, bądź może raczej ocean w tej sytuacji, i tańczących i bawiących się ludzi w wodzie i na brzegu. Bronzewood dzisiaj będzie towarzyszył nam w audycji dłużej, a to za chwilę powiem dlaczego, ale najpierw posłuchajmy kolejnej nowej płyty z tej wytwórni. La sal de mi llorar. Mendes, fajny jest. Prosto z Hawany. Dajmy Arosena, urodzona w 1992 roku, więc w zasadzie bardzo młoda artystka, wielokrotnie nagradzana afro-kubańska piosenkarka pochodząca właśnie z Hawany. Została opisana jako najlepsza młoda piosenkarka na Kubie. Zdobyła też nagrodę Juno w 2015 roku. I wydała teraz płytę w Bronzewood Records, a więc u Gilesa Petersona. Na Instagramie i na Facebooku możecie zobaczyć zdjęcie, w którym razem z tej kolekcji nowych płyt w Bronzewood Records wybieramy z Gilesem te płyty, które dzisiaj prezentuję Państwu w audycji Jazz Fajny Jest. No bo mieliśmy tam wspaniałą okazję być, pomuzykować razem z grupą Wojtek Mazewski Quintet. Zapraszam na YouTube. Tam Państwo zobaczą nasz wykon właśnie w tak zwanym Bronzewood Basement. To już wszystko na naszych social mediach, a my pozostaniemy dalej na Kubie, a to dlatego, że kolejny krążek czarny i winylowy pochodzi oczywiście z wytwórni Bronzewood. Nazywa się Havana Kultura. Posłuchajmy tych młodych, świeżo myślących, patrzących odważnie w przyszłość muzyków kubańskich. Yo no sé si a ti no, pero mi silencio está escuchando, rompiendo un destino que a tantas preguntas nunca respondió, salvando el camino. Havana Kultura z Pueblo Cultura. Kuba, dokładnie tak. To jest krążek, który razem z połową duetu LV Giles Peterson stworzył album, który prezentuje świeże spojrzenie młodych muzyków na muzykę kubańską, otwartą również na kulturę klubową. Mam nadzieję, że te dźwięki rozgrzewają troszeczkę tą zimną, jakby nie było, aurę za oknem, choć jutro ponoć ma świecić słońce, pojutrze również i ma być dużo cieplej, czego sobie i Państwu serdecznie życzę, a teraz możemy po prostu rozgrzewać się muzyką. Jeżeli gdzieś słuchacie w ciekawym miejscu tej audycji dzisiaj, jazz fajny jest, to proszę piszcie, ile macie stopni, za oknem najlepiej, i gdzie słuchacie nas dzisiaj. My teraz z Hawany, z Kuby, przeniesiemy się do naszych sąsiadów, do Niemiec, bo następna składanka, której posłuchamy, nazywa się Magic Peterson Sunshine i jest to kompilacja muzyki niemieckiej głównie, ale o tym za chwilę opowiem, a najpierw posłuchajmy tej muzyki, którą wybrał z wielkiej, wielkiej kopalni tych artystów Giles Peterson. Thank you. Wolfgang Lauf. Dun Liebe ist stark wie der Tod. Jeżeli dobrze przeczytałem to po niemiecku, bo to nie jest łatwe, nie jest mi to bliski język, choć to są nasi sąsiedzi. A jak Państwu przypadły do gustu te wokalizy po niemiecku w tej muzyce i ta muzyka? Bardzo jestem ciekaw, piszcie proszę na Instagramie, na Facebooku, bo to w ogóle ważne pytanie, czy używać głosów w piosenkach jazzowych, czy nie? Pięknie w zasadzie robił to Sun Ra, o właśnie, niebawem, Sun Ra z Languidity Records prosto z Londynu. Zaprezentuję Państwu to nagranie z Kalisza, które tak skrupulatnie panowie wygrzebali i wydali teraz na płycie winylowej. Dwa słowa tylko o albumie, który słuchaliśmy. Również cztery strony płyt winylowych. Dwa krążki pięknie wydanej płyty w Brunswick Records pod nazwą Magic Peterson Sunshine. To kompilacja dla europejskiego miłośnika jazzu niezbędna. Tutaj jest kopalnia archiwów, którą, że tak powiem, wygrzebał DJ Giles Peterson. No, który ma, można powiedzieć, obsesję na punkcie niemieckiej wytwórni MPS, czyli z rodziny Saba, i to zaowocowało tą piękną skarbnicą tak skrupulatnie dobranego materiału. Ja jeszcze będę do tej płyty wracał. Brunswick Records, bo dzisiaj po powrocie stamtąd z zespołem Wojtek Mazurski Quintet jesteśmy pod wielkim wrażeniem i tej pięknej kulminacji, i tej pięknej kolekcji płyt Gilesa Petersona, którą zresztą możecie zobaczyć na każdym wideo, jeżeli wpiszecie sobie w YouTube Brunswick Basement, bo tam prezentuje te swoje zespoły. Myśmy tam w ogóle przyjechali tuż po festiwalu We Are Here, który swoją drogą chyba był jednym z najwspanialszych doświadczeń w ciągu ostatnich moich lat. Polecam Państwu w przyszłym roku. W tym roku było cudownie. Hipisiarsko, jazzowo, nowocześnie, DJsko. Czad. Tam mieliśmy okazję zobaczyć koncert Gary'ego Bartsa na tym festiwalu, więc dzisiaj jeszcze raz z płyty Juju Man, rok 1976, na zakończenie dzisiejszej audycji, którą zrealizowała dla Państwa Ewa Redel, wydał Piotr Kordaszewski, prowadził Wojtek Mazalewski. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Dzisiaj tak krótko, bo wiadomo, idźcie na wybory, bardzo Was proszę, a teraz... Miłego wieczoru, wszystkiego dobrego, niech moc będzie z Wami. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your so weak when you open to speak? Ah, you smile. Don't change your hair for me. Not if you care for me. Thank you. Parlamentarne 2019. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 2. Dobra, zobaczmy, jak prezentują się sprawy. Z jednej strony mamy pana Grzesia i jego ekipę bez realnych i policzonych propozycji, ale okej. Ocenimy ich na podstawie działań. To ekipa, która głosowała za tak zwanym Akta 2, podwyższyła podatki i babci wiek emerytalny. A w kwestii przyjmowania uchodźców... Jesteśmy za realizacją relokacji uchodźców. Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców. Legalnych Platforma przyjmie czy nie? Ale oczywiście, że tak. I tu nie chodzi o samą sprawę. Najgorsze jest to, że panu Grzesiowi w nic nie da się uwierzyć. Nie, tak, tak, nie, tak, nie, tak. Oni ciągle zmieniają zdanie. Kolejna to ekipa, która jest nazywana obrotową. Byle utrzymać stołek. Przytulają się z ciasteczkowym rewolucjonistą, który już kompletnie nie wie, czego chce. I SLD z młodymi grupis, które mówi, że łączy ich przyszłość. To jest fan, nawet dla mnie 59-letniego komunisty, który wyszedł na ten moment z krypty. Na pewno chcą zapomnieć o przeszłości, bo panowie mają mocne korzenie w PRL-u. I nie pytajcie nas się, czy mamy lepszy czy gorszy program niż PiS. My mamy tolerancję. No i jest PiS, który może nie jest rycerzem na białym koniu, ale za to solidnie naoliwioną maszyną i ciężko pracującą. I mają... I to oni obniżyli podatki. Wprowadzili mocny program socjalny dla dzieci i dla nas PiT zerowy. I na przykład Wojska Obrony Terytorialnej. Wybierze sam, ale to jest spot kampanijny, a nikt nie wygrał wyborów siedząc na kanapie. Dlatego ruszamy z wrzuceniem materiałów kampanijnych na Instagrama, Facebooka, Twittera i na TikToka. Na Tinderze to chyba nie pomoże, ale kto wie. I 13 idziemy głosować. Program Prawa i Sprawiedliwości. Powszechny rozwój gospodarczy dla całej Polski. Nie ukrywamy, że podstawą tego rozwoju musi być również aktywne państwo. Nie ma sprzeczności między solidarnością a przedsiębiorczością. Solidarne państwo i przedsiębiorcze państwo to droga ku przyszłości. Silne rodziny i silna gospodarka są i muszą być twarzą rzeczywistego polskiego sukcesu gospodarczego. Dla przedsiębiorców mamy, szanowni państwo, takie punkty jak 500 zł dla wszystkich małych, drobnych, mniejszych, mikro i małych firm, małych przedsiębiorców. Jest to ulga w wysokości, jakiej nigdy nie było do tej pory, polegająca na tym, że dla przedsiębiorców, którzy mają przychody do 10 tysięcy złotych miesięcznie, a dochody do 6 tysięcy złotych miesięcznie, będą mieli ulgę w wysokości 500 zł. Dlatego w drugim punkcie mówię wyraźnie, zryczałtowany ZUS zostaje tak, jak był do tej pory dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zarabiają powyżej 10 tysięcy złotych w przychodach co miesiąc. My, szanowni państwo, ten ryczałt podnosimy do poziomu 1 000 000 euro, a wkrótce 2 000 000 euro. Punkt czwarty. Tu podnosimy możliwość rozliczania się na 9%, jednym z najniższych w Europie podatku CIT, podatku od zysków firm. Przeznaczamy w programie wsparcia inwestycji strategicznych ponad 1 000 000 000 zł. Kolejne środki dla rozwoju, dla firm, dla przedsiębiorczości, dla polskiego kapitału. Ta wizja rozwoju ma również stanowić podstawę do naszego programu, do wzrostu gospodarczego, ale takiego wzrostu, który również uwzględnia potrzeby całego społeczeństwa. Wzrostu gospodarczego, który nikogo nie zostawia na boku, na marginesie. To jest program Prawa i Sprawiedliwości. Dobra. Zobaczmy, jak prezentują się sprawy. Z jednej strony mamy pana Grzesia i jego ekipę bez realnych i policzonych propozycji, ale okej. Ocenimy ich na podstawie działań. To ekipa, która głosowała za tak zwanym Akta 2, podwyższyła podatki i babci wiek emerytalny. A najgorsze jest to, że panu Grzesiowi w nic nie da się uwierzyć. Nie, tak, tak, nie, tak, nie, tak. Ciągle zmienia zdanie. Kolejna to ekipa, która jest nazywana obrotową. Byle utrzymać stołek. I SLD z młodymi groupies, które mówi, że łączy ich przyszłość. No i jest PiS, który może nie jest rycerzem na białym koniu, ale za to solidnie naoliwioną maszyną i ciężko pracującą. I mają... I to oni obniżyli podatki. Wprowadzili mocny program socjalny dla dzieci i dla nas PiT zerowy. Ale to jest spot kampanijny, a nikt nie wygrał wyborów siedząc na kanapie. 13 idziemy głosować. Dobry czas dla Polski. Głosuj na Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 2. Materiał sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Spróbuj sobie wyobrazić cichy i spokojny dom, w którym zawsze jest miejsce na dialog każdej ze stron. Tutaj nie brakuje ciepła, tu szacunek jest i czas, o którym przecież ciągle marzy każdy z nas. Najdłuższą podróż zaczyna zwyczajny pierwszy krok. Nim wreszcie ruszy lawina, ty musisz mieć swój głos. Musisz mieć swój głos, by wreszcie leki były tańsze i nie czekać miesiącami na wizytę u lekarza. Musisz mieć swój głos, byśmy w końcu przestali finansować Kościół z naszego wspólnego budżetu. Musisz mieć swój głos, by móc oddychać czystym powietrzem, bez smogu i zanieczyszczeń. Musisz mieć swój głos, by wreszcie kobiety w Polsce mogły żyć pełnią życia i o sobie decydować. Polska to nasz wspólny dom. 13 października możemy sprawić, że każdy będzie czuł się w nim jak u siebie. 13 października wybierz przyszłość. Głosuj na Lewicę. Lista numer 3. Nowa Lewica. Zbudujmy wspólnie nasz nowy dom. Twoja Lewica. Otwórzmy okna i wywietrzmy go. Teraz Lewica. Przegnajmy upiory dawnych dni. 13 października wybierz przyszłość. Głosuj na Lewicę. Lista numer 3. Materiał Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Spróbuj sobie wyobrazić cichy i spokojny dom, w którym zawsze jest miejsce na dialog każdej ze stron. Tutaj nie brakuje ciepła, tu szacunek jest i czas, o którym przecież ciągle marzy każdy z nas. Najdłuższą podróż zaczyna zwyczajny pierwszy krok. Nim wreszcie ruszy lawina, ty musisz mieć swój głos. Musisz mieć swój głos, by wreszcie leki były tańsze i nie czekać miesiącami na wizytę u lekarza. Musisz mieć swój głos, byśmy w końcu przestali finansować Kościół z naszego wspólnego budżetu. Musisz mieć swój głos, by móc oddychać czystym powietrzem, bez smogu i zanieczyszczeń. Musisz mieć swój głos, by wreszcie kobiety w Polsce mogły żyć pełnią życia i o sobie decydować. Polska to nasz wspólny dom. 13 października możemy sprawić, że każdy będzie czuł się w nim jak u siebie. 13 października wybierz przyszłość. Głosuj na Lewicę. Lista numer 3. Października. Wybierz przyszłość. Głosuj na Lewicę. Lista numer 3. Materiał Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wszystko, co my robimy, to jest dla kobiet. Gdyby nie kobiety, nie mielibyśmy dzieci, a jak nie mamy dzieci, no to po co walczyć o przyszłość, prawda? Kto powinien zdecydować, która opcja ostatecznie zwycięży? Czy powinni to być politycy, którzy nie widzieli naszych dzieci na oczy? Nie! Kochający rodzice, to rodzice powinni decydować o tym, czego się uczą, jak są wychowywane nasze dzieci. Komitet Wyborczy Konfederacja. Wolność i niepodległość. Lista numer 4. Wszyscy w Konfederacji jesteśmy za ochroną życia nienarodzonego od momentu poczęcia. Każdy Polak ma takie samo prawo do życia. Nie można go różnicować. Nie byłoby naszej cywilizacji, a zatem ani wolności, ani narodu, który nie jest totemicznym plemieniem, nie byłoby bez wiary świętej katolickiej i tego cudu, jakim jest Pan Jezus w postie ukryty. Nie ma bezpieczeństwa narodowego bez silnej polskiej armii. Niech wam nie wmówią, że sojusze jakiekolwiek są gwarancją naszego bezpieczeństwa. Nikt nie będzie chciał za nas ginąć i umierać, jeśli my sami się nie będziemy chcieli obronić. Nie może być tak, że Polak, który przychodzi do polskiego urzędu, jest traktowany jak za cara albo jak za komuny. Że jest traktowany przez urzędnika jak człowiek drugiej kategorii. To trzeba zmienić i to zmienić może jedynie Konfederacja. Nowa szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, nie dobiera swoich współpracowników według ich kompetencji, ale według płci. Ponad połowę obecnego składu Komisji Europejskiej mają stanowić kobiety. My nie potrzebujemy ideologicznego, dyskryminującego parytetu. My potrzebujemy ekspertów. Również takich ekspertów chcemy wprowadzić do tego Sejmu. Komitet Wyborczy Konfederacja. Wolność i niepodległość. Lista numer 4. Rolnik polski nie oczekuje, kochani, jałmużny. Dla nas to wstyd, że to jest tak traktowane. I ten konflikt archaiczny, konflikt, który niszczy polskie społeczeństwo, jakiś konflikt między miastem a wsią. On nie istnieje, on jest pożywką dla chorego systemu partyjnego, dla chorej polityki. Rolnik potrzebuje równych warunków konkurencji. Żaden tu z nas stojących i wszyscy polscy rolnicy nie są gorszym jakimś sortem, a ta polityka i PiS i PSL tak nas przedstawi. Przedsiębiorcy, wbrew temu co wymawiają nam rządzący, nie potrzebują pomocy urzędników do tego, żeby prowadzić swoje firmy. Przedsiębiorcy potrzebują dobrych regulacji, stabilnego prawa, niskich, prostych podatków oraz szybkich i sprawiedliwych sądów. Konfederacja. Lista numer 4. My uważamy, że obywatel lepiej wie, na co wydać jego własne pieniądze niż urzędnik. Dlatego proponujemy powszechną ulgę podatkową. PIT 0% poprzez radykalne podniesienie kwoty wolnej od podatku. Dobrowolny ZUS, paliwo po 3 zł. Nie wypłacimy żadnych bezzasadnych roszczeń żydowskich, nie wypłacimy ani złotów. Komitet Wyborczy Konfederacja. Wolność i niepodległość. Lista numer 4. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Konfederacja. Lista numer 4. Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie są Polacy skazani na wybór totalnej opozycji ani totalnej władzy. Ten za PiS-em, ten za Platformą. Nie mam na kogo głosować. Od dzisiaj macie na kogo głosować. Za jednomandatowe okręgi wyborcze, za referenda, za rzecznika praw obywatelskich wybieranych nie przez partię, a przez wszystkich obywateli, za prokuratora generalnego wybieranego nie przez partię, a przez wszystkich obywateli. Dam się pokroić za te postulaty. Łączy nas Polska, moi drodzy. Idziemy z jasnymi, wyrazistymi hasłami. Zostawmy więcej w portfelach naszych rodaków i doprowadzimy do wprowadzenia emerytury bez podatku. Wyższej o 400 zł. To ZUS musi być dobrowolny. Stać się na zapłacenie, to zapłacisz. Masz trudności, nie jesteś w stanie. Musisz utrzymać rodzinę, musisz utrzymać miejsca pracy. Nie będziesz płacił ZUS-u. To będzie twoja decyzja. By wyzwolić drobnych przedsiębiorców z tego fiskalizmu, z tego ucisku, gdzie drobny przedsiębiorca traktowany jest obecnie jak tak zwany kułak przez komunistów. Uzdrowimy służbę zdrowia i wzywamy do wyjęcia zmian w służbie zdrowia poza nawias nawalanki politycznej codziennej. I wtedy tylko będzie normalnie. Nie będzie miliarda dla telewizji Kurskiego, ale będzie miliard na ubezpieczenia upraw rolniczych i stabilizację dochodu. Można się różnić, można się spierać, ale nie wolno się nienawidzieć. I będziemy łączyć Polaków i doprowadzimy do przywrócenia braterstwa. To jest nasze święte, najważniejsze zobowiązanie. Jednomandatowe okręgi wyborcze za referenda. Zostawmy więcej w portfelach naszych rodaków. Uzdrowimy służbę zdrowia. Łączy nas Polska, moi drodzy. Koalicja Polska! Koalicja Polska! Nie są Polacy skazani na wybór totalnej opozycji ani totalnej władzy. Ten za PiS-em, ten za Platformą. Nie mam na kogo głosować. Od dzisiaj macie na kogo głosować. Za jednomandatowe okręgi wyborcze, za referenda, za rzecznika praw obywatelskich wybieranych nie przez partię, a przez wszystkich obywateli, za prokuratora generalnego wybieranego nie przez partię, a przez wszystkich obywateli. Tam się pokroić za te postulaty. Łączy nas Polska, moi drodzy. Idziemy z jasnymi, wyrazistymi hasłami. Zostawmy więcej w portfelach naszych rodaków i doprowadzimy do wprowadzenia emerytury bez podatku. Wyższej o 400 zł. To ZUS musi być dobrowolny. Stać się na zapłacenie, to zapłacisz. Masz trudności, nie jesteś w stanie. Musisz utrzymać rodzinę, musisz utrzymać miejsca pracy. Nie będziesz płacił ZUS-u. To będzie twoja decyzja. By wyzwolić drobnych przedsiębiorców z tego fiskalizmu, z tego ucisku, gdzie drobne przedsiębiorstwa traktowane jest obecnie jak tak zwany kułak przez komunistów. I będziemy łączyć Polaków i doprowadzimy do przywrócenia braterstwa. PSL Koalicja Polska. Łączymy Polaków. Lista numer 1. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. PO, N i PL Zieloni. Program Koalicji Obywatelskiej powstał z rozmów z Wami, tęskniącymi za Polską otwartą i uśmiechniętą. Polską spełniającą marzenia o wyższych pensjach, wolności obywateli, praworządności. Gdzie ważny jest tak samo pracownik, jak i przedsiębiorca. Gdzie całe rodziny dumnych i zdolnych Polaków będą żyć godnie z uczciwej, dobrze płatnej pracy, a nie z transferów socjalnych. Możemy godzić się na dalsze budowanie murów między Polakami albo wrócić na drogę rozwoju. 13 października razem możemy zmienić Polskę. Współpraca, a nie kłótnie. To jest nasz cel. Skoro według władzy, tej władzy, prawie dogoniliśmy Niemcy, dlaczego tego nie widać na paskach z wypłatą? My wiemy, co zrobić, żebyście zarabiali więcej teraz. I to już od stycznia. Te pensje muszą radykalnie pójść w górę. Nasz plan to niższe podatki i wyższe o kilkaset złotych na rękę płacę dla wszystkich. 6,5 miliona Polaków dostanie ponad 600 więcej złotych miesięcznie. Mamy też propozycje dla prawie 3 milionów osób prowadzących własną działalność gospodarczą i właścicieli małych firm. Obniżymy składki na ZUS małym firmom. Będą liczone od pensji minimalnej. Jeżeli płacicie CIT, a wasze firmy rosną szybciej niż gospodarka, będziecie płacić niższy podatek. To, że człowiek pracy jest niezależny, uważamy za ogromną wartość. Koniec z blokowaniem zwrotu VAT i uciążliwymi kontrolami. Tam, gdzie to możliwe, będą odbywały się elektronicznie i nikt już więcej was nie będzie nękał. Chcemy, by wszyscy ludzie czuli się ważni i szanowani. Dlatego na stanowisko premiera zaproponowaliśmy kogoś, kto jest naprawdę blisko ludzi. Małgorzatę Kidawę-Błońską. No niech powalczy kobieta, zobaczymy, co potrafi. Dobra kandydatka. Niech się wykaże. Doskonała osoba właśnie, żeby zmienić trochę kulturę w ogóle tej debaty. Jest niezwykłą osobą. No, pani marszałek dopiero będzie miała szansę się wykazać. A potrzebujemy silnych kobiet. Myślę, że będzie dużo lepszym premierem niż premier Morawiecki. To byłaby dobra zmiana. Bardzo dobry pomysł i podziwiam Grzegorza Schetynę, że wykonał ten ruch. To jest dobra decyzja. Liczę na zmianę. Kidę Pawłońską. Jak mogą być wiarygodni ci, którzy przez ostatnie lata sprowadzają węgiel z Rosji? Gdzie jest ich wiarygodność? Gdzie są te obietnice, których mówią, że będą walczyć o polskie kopalnie i polski węgiel? Oni są po prostu niewiarygodni i dzisiaj to wyraźnie mówimy. Jeżdżę i rozmawiam z Polakami w całym kraju. Wiem, że podwyżki, nawet jeżeli były, to były marne. Trzeba to zmienić i dla nas to będzie najważniejsze zadanie. To jest nasz priorytet. Wierzę, że Polska może być wielka tylko wtedy, kiedy tworzą ją wszyscy Polacy. Bo jutro może być lepsze. Ja wierzę w to głęboko i mam nadzieję, że wy także w to uwierzycie. Dziś mówimy wyraźnie. Stoimy po stronie człowieka pracy. Każdej osoby. Seniorzy to nasi rodzice i dziadkowie. Przez 4 lata nic nie zaproponowano dla nich w obszarze zdrowia i w obszarze opieki społecznej. Musimy te działania zespolić, musimy je połączyć. Oni muszą czuć, że są dla nas ważni. Im się to po prostu należy. Zawsze byliśmy blisko ludzi i wszystkie projekty realizujemy dla ludzi. Jeszcze tylko 22 dni. Idziemy na ulicę, na spotkania, idziemy do ludzi, działamy, rozmawiamy, zwyciężymy. Polska to jedyny kraj, w którym wzrasta śmiertelność kobiet na raka piersi. W Polsce żyjemy coraz krócej. Spójrzcie w programy wyborcze partii, na które będziecie głosować i wybierzcie tych, którzy zaproponują wam i waszym dzieciom bezpieczniejszą przyszłość w zakresie zdrowia. 13 października. Idźmy do urn. Chcieliśmy z żoną i dziećmi podziękować za 500+. Dziękujemy. Ale to nie wszystko. Będę szczery. Panie premierze, to nie jest w porządku. Samo 500+ nie wystarczy, by żyć. Przecież wszystko cały czas drożeje. A takie 500+ dostaje każdy. Ten bogaty z Warszawy jak pan i tacy jak my. Mieliśmy do pana zaufanie. Ale niech pan posłucha. My w tygodniu prawie się nie widujemy. Po reformie zajęcia w szkole trwają do wieczora, a ja często pracuję na drugą zmianę. Tata od 2 tygodni nie kupił leków, bo brakuje w aptece. A Marysia 11 miesięcy czeka na wizytę u kardiologa. A na prywatną nas nie stać. To jest ta dobra zmiana, którą obiecywaliście? Telewizja pokazuje, jak jest wspaniale, a nas po ludzku trafia, jak słyszymy o tych waszych samolotach, limuzynach i premiach. Panie premierze, my na taką Polskę już nie chcemy głosować. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. PO, N i PL Zieloni. Wybory parlamentarne 2019. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności.